वैत विद्वान् महिदा दैतरेय सकिंब एतदुपतपसी यो अहम् अनेन प्रेष्यामीति सः षोडशं वर्षशतम् अजीवत् प्रह षोडशं वर्षशतम् जीवति य एवं वेद। कहते हैं उसके उत्तर वर्ष जो तीसरा स्तर था 69 से 116 उम्र तक, इस उम्र तक के कहते कि तृतीय सवन के सदृश है वो स्पर्श रूप यज्ञ का, जिसमें 48 अक्षरों वाला जगदी छंद है और जागत ही जगदी छंद वाला तृतीय सवन में सामगान भी होता है। जगदित्व सादृश्यात अष्टाचत्वारिशत अक्षर सादृश्यात जो है इस पुरुष के आयु के तीसरा हिस्सा और अंतिम हिस्सा उसको इन्होंने तृतीय सवन जो सायन सवन के साथ सादृश्यता किया और उसमें अनुगत देवता है आदित्य और यहाँ भी प्राण ही आदित्य समझो कि आदित्या प्राणाभाव आदित्य कहा था क्योंकि ये ते ही दगम सर्वते क्योंकि यही अन्ना रसा सकल शब्द आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। तीसरे ज्ञानेन्द्रिय और पंच प्राण ही मिल करके आदित्य है ये कहा गया था। और ये भी विचार हुआ यदि किसी को उस वयस में अर्थात 69 से लेकर 16 का बीच में किसी प्रकार से रोग आदि से आक्रांत हो जाए वह प्रार्थना करे वो प्राण आदित्य वो आदित्य रूपी जो है आप जो है इदम में तृतीय सवन आयु और संतुलता ये तृतीय सवन रूपा जो पूर्ण आयु है 116 वहां तक भी इसके समापन पर्यंत जो आप उसको जोड़ दीजिए किस प्रकार से प्राप्त आप प्रार्थना करता है और कहता है महा हम प्राणानाम आदित्याना मध्य यज्ञ विलोपसीय और तृतीय सवन में आयु रूपी प्राण का जो आयु है इसके बीच में हमारे यज्ञ का विलोप न होवे ऐसा कहा था। वह निरोग होकर वहां से रोग से बाहर निकलता है और निरोग होकर विद्यमान रहता है। ये संपूर्ण उपासना यज्ञमय पुरुष की उपासना के बारे वर्णन करने जा रहे हैं। तस्म वही तद विद्वान आह महिदास इतरेय इतरा का पुत्र महिदास नामक जो ऋषि इसी के बारे में एतद्भस्म वही विद्वान आहा इसे प्रसिद्ध यज्ञ दर्शन को ये जो पुरुष रूपी यज्ञ दर्शन को जानने वाला इतरा के पुत्र महिदास ने पहले कहा था। कभी इसको रोग सताए आए होंगे जब रोग सताने लगे तो बोलने लगा रोग से अरे रोग तो क्या मेरा पीछे पड़ा है तेरे वजह से मैं मरने वाला नहीं हूँ तो मुझे अब मार नहीं सकता क्योंकि मैंने तो उपासना किया हुआ है। सकिम में एतदुपतपसी यो अहम अनेन न प्रेष्यामि इति सः षोडश वर्षतम जीवत। उसने कहा कि मैं एतदुपतपसी उसने महिदास ने कहा अरे रोग क्या तुम मेरे को उपताप करना चाहते हो संताप क्यों देता है तुम क्यों मुझे संताप देना चाहते हो। यो मने न प्रेष्यामी क्योंकि जो है इस यज्ञ स्वरूप में तेरी संताप दिए मात्र से मर करके यहां से जाने वाला नहीं हूँ। सह षोडशम वर्ष शतम अजीवत ऐसा निश्चय कर एतार्ष उपासक वह पुरुष महिला पूरा 116 साल तक जीवित रहा। इसलिए यह एवं वेदा जो कोई भी व्यक्ति दूसरा उपासना करता है इस प्रकार से वह भी निश्चित रूप से 116 साल संपूर्ण जीवन प्रकृष्ट जीवन को व्यतीत कर सके प्रजीवती थी प्रको जोड़ दे जीवती के साथ। भाष्कर निश्चिता ही विद्या फलाया इतिहास दर्शन उदाहरण दी जब कोई भी विद्या की हो कोई भी उपासना हो उसमें आपका दृढ़ निश्चय होना जरूरी है उसे पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए तभी वो फल प्रदान करता है नहीं तो वह साधारण पुण्य उत्पन्न करके नष्ट हो जाएगा नहीं हो सकता, इस बात को दिखाने के लिए ही इस गाथा को लाया गया है। निश्चिता ही विद्या फलाय बहुत, इसी बात को दर्शाते हुए उदाहरण दी श्रुति कह रही है। एतद यज्ञ दर्शनम आसमा वैक्रा, वह यह जो पुरुष यज्ञ रूपा जो उपासना है, तद विद्वान इसकी उपासना करने वाला कौन? महिदास नामक ऋषि नामदह आह कहा था। तो किसका पुत्र है? इत्रायः अपत्यम ऐत्रेयः, इत्राग नामक देवी का पुत्र होने से ऐत्रेय नाम से सुप्रसिद्ध है। किं तस्मान् मे मम एतद् उपतपनम् उपतपसि, अरे भाई क्या कारण है तुम जो है मेरे को इस तरह से बार बार तपन करते हो, ऐसे रोग को संबोधन करते हो? हे रोग तुम मेरे को क्यों इस तरह से तपा करने की प्रयास कर रहे हो? स्वतम हे रोग, ऐसा जो तुम हे रोग, यो हम यज्ञो सो यो हम सबको योग्य सहयोग, यो सो हम जो यज्ञ रूपा मैं हूँ, ऐसे यज्ञ रूपा मुझको तुम हे रोग अनिन तत्कृतेन उपतापेन, तेरे द्वारा किए जाने वाले ये उपताप के द्वारा उत्पीड़न के द्वारा न प्रेष्यामी न मरिष्यामी, मैं मरने वाला नहीं हूँ। अतो वृथात श्रम इत्यर्थ, इसलिए व्यर्थ ही तुम्हारे यहाँ परिश्रम है, समझो। इत्यम आह स्म इति पूर्वेण संबंध, इस तरह से पूर्व के साथ का संबंध है, समझो ऐसा उसने कहा था। इतिहास को प्रकट करता है सैवम निश्चय सन, इस प्रकार के निश्चय वाला होने से महिदास षोडशम वर्ष शतम अजीवत, 116 साल पूर्ण जीवित रहा। अन्योपि एवं निश्चय, अन्य भी जो कोई उपासक इस प्रकार से अपना संपूर्ण पुरुष के जीवन को ही यज्ञ रूपेण जो उपासना करता है 24, 68 और 16 पर्यंत प्रातः सन महादिन सन सायन सन विश्व देवता और रुद्र देवता और आयु देवता वाला है समान करके जो प्राणों के साथ इनका अभेद करता हुआ उपासना कर लेता है, वह अवश्य ही षोडशम वर्ष शतम प्रति प्रजीवती, ये एवं यथोक्तम यज्ञ संपादन वेद जानाति, जो कोई इस प्रकार से यज्ञ संपादन करना जानता है अर्थात ऐसे उपासना करता है वह भी 116 साल तक प्रकृष्ट जीवन को यापन करेगा ही। कहते ठीक है, लेकिन ये यज्ञ कैसे हो गया? केवल आयु को तीन भाग में बांट करके प्राचन माध्यम घटा दिया आपने, इन यज्ञ तो भाई तब होता है जब यज्ञ में हमें दीक्षा प्राप्त हो, और आपने जीवन में दीक्षा क्या है तो बताया नहीं, यज्ञ पूरा कैसे? उपसदिष्टि के बिना, स्तुत और शस्त्र का पाठ के बिना, दक्षिणा के बिना और अवमृत स्नान के बिना यज्ञ की पूर्णता मानी नहीं गई है। इसलिए पुरुष रूप यज्ञ की हमें उपासना करना होगा, इस क्षण अवयवों को हमें जानना अति आवश्यक है। दीक्षा उपसद स्तुत और शस्त्र एक ले लोगे तो पांच हो जाएगा, और दक्षिणा एवं अवमृत स्तुत शस्त्र एक कर देंगे तो पंच अवय होगा। ये यज्ञ के प्रमुख अवयव है, इनके बिना प्रातः सम्मान संसायन सन रूप यज्ञ संपादन ही नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे जीवन में दीक्षा क्या होगा है? जीवन में दीक्षा क्या है? मनुष्य का जीवन जो चल रहा है इसमें दीक्षा क्या चीज है? उपसदृष्टि क्या चीज है? इसे दृष्टि करनी पड़ेगी ना, तभी होगा। 24 आयु में आपने प्रार्थना की दृष्टि करना तो जान ली, और तत्रस्थ उसका बीमारी अर्घत हो तो विश्वदेव देवता को प्राणों में दृष्टि कर लोगे आप, और मंत्र जो दिया जब कभी कोई रोग आ जाए उसको जब भी कर दोगे। लेकिन बिना दीक्षा आदि का संभव नहीं है। इसलिए कहते स यद अशिष्यति यद पिपासति यद न रमदे तास्य दीक्षा, जो ये खाना चाहता है, भूख लगा है, बड़ा पीड़ित है भूख से, खाने की इच्छा हो रही है, यही इसकी दीक्षा है समझो। और जो बड़ा प्यास लगा हुआ है, चलते चलते कहीं पानी नहीं मिल रहा है, पानी पीने की इच्छा जो जगी है, भूखा है वो, प्यासा है जो, वही क्या है? इसका दीक्षा है। यह न रमदे, इष्ट वस्तुओं के अभाव में जो उसके अंदर अप्रसन्नता है, दुख है, विशेष है, वही दीक्षा है समझो। ता अस दीक्षा, हाँ वही इस यज्ञ में पुरुष का दीक्षा के समान दीक्षा है। क्योंकि उस बाह्य यज्ञ में भी आप जो दीक्षा देखते हो उस दीक्षा में भी यही उपवास करना पड़ता है। और जब मूंज घास का जो है ना वो मेखला बना के पहना है तो चुभते रहता है, कष्टी तो सहन करना है, उपवास रहना पड़ेगा, भूखा भी रहना पड़ता ही, इच्छा तो होती है खाने को लेकिन नहीं खा सकता, यही दीक्षिणी यष्टि में होता है। इसलिए दीक्षिणी यष्टि में यादृशी दुख का सहन करना है, तादृशी ही इस जीवन में जो जो दुख हम सहन कर रहे हैं खाने पीने और विषय अभाव को लेकर के, उन सारे चीजों को यहाँ लेना है अपना जीवन में। इसको कार्य के भाषिकार सायद अशिष्ट इत्यादि ही यज्ञ साम निर्देश पुरुष से पूर्व नहीं वह संबंधते हैं। ये अलग अगला जो खंड आरंभ हुआ यह खंड कोई पृथक उपासना नहीं है, पूर्व में जो यज्ञ में पुरुष का वर्णन हुआ है उसके साथ इसका संबंध जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो खाना पीना इत्यादि के बारे में इत्यादि यज्ञ सामान्य का निर्देश है, दीक्षा आदि क्या है यज्ञ के अवयव है उनके सादृश्यता का निर्देश आपके अपने मनुष्य के जीवन में पुरुष के जीवन में घटा रहा है। सादृश्यता का निर्देश को देखते हुए जो पूर्व में विहित जो यज्ञ रूप जो पुरुष है उसके साथ इसका संबंध जोड़ना चाहिए। यद अशिष्यति अशितुम इच्छति तथा पिपासति पातुम इच्छति यन्न रमते इष्टाद्य अप्राप्ति निमित्तम। जब वो खाना चाहता है पीना चाहता है और इष्टादि का अप्राप्ति निमित्त जो उसके अंदर जो अरमण है अप्रसन्नता है, यद एवं ज्यादिगम दुखम जो इस प्रकार का यद किंचित दुख का अनुभूति होता है अनुभवती तासे दीक्षा वो इसके अंदर दीक्षा है समझो, स्पृश यज्ञ का दीक्षा है। क्यों दीक्षा कहते हैं उसका दुख सामान्य त्याग विधि यज्ञ से युवा, जैसे वैध यज्ञ में बाह्य जो यज्ञ में दुख की सादृश्यता है तो दीक्षणी स्थिति में यहाँ पर दुख की सादृश्यता समझना चाहिए। उपवास है वहां पर उपवास होता है और मौजी वंदन है मूंज घास की बना हुआ कटी सूत्र को पहनता है और वहां पर अभ्यंजन है आंखों में अंजन लगाना पड़ता है अंजना, उससे भी जलन जलन सा होता है, आंखों में जो अंजन लगाते हैं उससे जलन पैदा होता है इत्यादि नियम बहुत है वहां पर दीक्षिणिष्ठ का नियम अनेक नियम और नियम बाहुल्यता के कारण प्राप्त कष्ट के सदृश कष्ट ये भी है भूख प्यास वगैरह जो लगना है, अतएव दुख की बाहुल्यता दुखी की सामान्यता को देखता हुआ विधि यज्ञ में जैसा दीक्षिणिष्ठी होता है वैसे यहाँ पे दीक्षिणिष्ठी है अपने जीवन का समझना चाहिए। यद स्थान यद पिबद यद रमदय अथ यद स्थाति उसके अंदर जो इसको खाने पीने मिल गया खा लिया पी लिया परिष्ट प्राप्त से बड़ी प्रसन्नता हो गई तथा धूप सदैव रहती उसी को समझ लेना इसकी यज्ञ जो पुरुष जीवन में जीवन रूपा पुरुष का जीवन रूपी इस यज्ञ में यही उपसदिष्टि है कि वहां पे उपसदिष्टि में क्या होता है पयोव्रत कर दिया उसको दूध पीने मिल गया दीक्षिष्टि में बड़ा भूखा प्यासा पड़ा रहा और उसके बाद उपसदिष्टि में उसको दूध पी दिया गया पीने को बड़ा प्रसन्न हो जाता है खाने पीने मिल गया ना उसको इसलिए खाना पीना मिल गया तो सदृष्ट यहाँ पर भी है आप भूखे प्यासे थे कहीं चले गए मिल गया चीज प्रसन्न हो गया इसलिए उपसदृष्टि के सदृश ये भी है। इसलिए कहते यद अष्टाति यद पिबती यद रमदय प्रतिंच अनुभवती इष्टादि संयोगात इष्ट पदार्थों का संयोग से जो प्रसन्नता की प्राप्ति होती है तद उपसदे ही समान धाम वो उपसदृष्टियों के साथ सादृश्यता है समझो। क्यों उपसदान चयोवर्तित्व निमित्तम सुखम अस्ती उपसदृष्टि में भी वहाँ भाई यज्ञ में आप देखोगे उपसदृष्टि में क्या होता है पयोवृत्ता निमित्त को सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए यद किंचित दुख है उसे दीक्षा की दृष्टि करना है, यद किंचित सुख आपको प्राप्त होता है उसमें उपसदृष्टि का दृष्टि करना है। वो अलग अलग है पयोव्रत जो ब्राह्मण के लिए कहा है ना और जो है ये भाग जो है राजनीति के लिए कहा है अलग अलग वर्णन किया हुआ है जिसको जो खाने को मिल जाता है खाता है यजमान जो भी वो होता है यजमान के ऊपर निर्भर है। अल्प भोजनी यानी चाहानी आसन्नानी थी प्रश्वासो देखो उसका प्रसन्नता क्यों हुई अरे भाई थोड़ा थोड़ा खाने को मिलते रहेगा हमको, अल्प भोजनी यानी अहानि, थोड़े थोड़े का पयोव्रत है ना, ये नहीं की दुनिया भर का खाएगा पिए तो अल्प भोजन मिलना, लेकिन खाने को तो मिल गया ना इसलिए प्रसन्नता है। अल्प भोजन यानी चाहानि आसन्नानि प्राप्तानि इति प्रश्वास हो, ऐसा उसके अंदर प्रश्वास पैदा हो गया। स्वास्थ्य विशेष प्रश्वास तात्पर्य स्वास्थ्य विशेष, बड़ा आनंद प्रसन्नता आ जाती थी, स्वास्थ्य विशेष की प्राप्ति हो गई। अतो अशनादि नाम उपसदान चाहिए, इसलिए यह जो भाई जो खाना पीना चलता है वह भाई यज्ञ का उपदृष्टि के सदृश समझना चाहिए। जो हंसता है, जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता है, यह सब जाना स्तुत और शब्द के साथ, इन सभी में शब्द शब्द होता है और स्तुत शस्त्र में भी है। जब स्तुत मैंने क्या है, स्तोत्र का पाठ शस्त्र का पाठ करोगे शब्दोच्चारण तो होगा ना, आवाज तो सुनाई देगी, और हंसने से भी आवाज निकलता है, बोलने से आवाज निकलता है, मैथुन संबंध में भी आवाज होता है, इन किंचित प्रकार का शब्द उत्पन्न होता है। इसे कहते शब्दोत्पत्ति सादृश्य जो है शुद्ध शस्त्र का जो दृष्टि करना है आपको, किसमें हंसना बोलना खाना पीना, खाने में भी आप चबाते हो तो चार से कई लोगों के दावत को दूर तक सुनाई देता है, जो खाने लगते हैं नहीं बहुत दूर से, बड़ा बुरा भी होता है कई लोग क्या चार चाप करे जा रहा है, जैसे मैथुरम चाहते वो भी अलग कर रहा है, शस्त्रुल्यादि कठिन कठिन पदार्थों को खाता पीता है, चना आदि चबाने में भी आवाज आ जाती है, खटखट खट करता है, कई लोगों को बड़ा वही अच्छा लगता है, खटपट आवाज आवे खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। इसे क्रिस्प बिस्किट बनते ना आजकल, क्रिस्प रस भी खाते कड़क, किसी जमाने को तो कंगड़ा लगा जाता था आज उसका भी अभाव हो गया, मनुष्य के लिए वो खाने में लग गए, क्यों वो कट कट कट करता था ना कुत्ता, उसका लगता था मैं हड्डी खा रहा हूँ, प्रसन्न होता था। अब मनुष्य को भी हड्डी चापने की आदत पड़ गई, अब क्या करे, उसको भी रस चाहिए, इसीलिए और हमें तो इतना बुरा लगता तो ब्रेड भी पिघो के खाते, चाय खा ही नहीं सकते, सीधा खाती ही नहीं खाते, क्या खा रहे चबाना पड़ रहा है, लगता है मांस मांस क्या चाहिए है, आज के ब्रेड बंद भी ऐसे ही बनते हैं, खींचना पड़ता है सीधे खाओगे तो, लेकिन लोगों को वही पसंद है, क्या करें। फिर भक्षयति यन मैथुरम चरति शुद्ध शस्त्र समानता मेति, शुद्ध शस्त्र जो बाह्य यज्ञ में जो होता है उसके सदृश हो समझो, कैसे वहां तो बोला जाता है खाया जाता है उसकी सर्वे इनमें कैसे हो गया, अरे शब्द मतलब सामान्य इससे भी शब्द होते, जब हंसते हो तो शब्द निकलता है, इन सभी कार्यों में शब्दोत्पत्ति सादृश्यता है, अतएव इन सभी में शस्त्र का दृष्टि करना है। आपके जीवन में जब भी आप हंसोगे हंसेंगे तब उस शस्त्र दृष्टि करो, जब खाओगे कटकट आवाज आ जाए तो उसे शस्त्र का दृष्टि करनी चाहिए। और तीसरा कदम शायद आप लोगों को नहीं मिलेगा, अत यत् तपोदान मार्जम महिपुंसा सत्यवचन विधि तास्य दक्षिणा, अत यत् तपोदान मार्जम महिपुंसा अहिंसा सत्यवचन विधि, और जो तप है दान है मार्जम है सरलता अहिंसा है असत्य आप बोलते हो, ये जो पांच चीजें है ना यही सब दक्षिणा है समझो, ये सब पुण्य का प्रदायक है, वहां भी दक्षिणा क्या है धर्म का वर्धक होता है, दक्षिणा दिए होने इसलिए कहते हैं वो कर्म कांड पूरा नहीं हुआ, तुमने जो धार्मिक क्रिया किया वो क्रिया अपूर्ण हो गया, वो पुण्य प्रदायक नहीं रह जाता है, दक्षिणा देने पर ही पुण्य प्रदायक हो गया। यह आजकल बहुत जगहों में चलता है, भोजन भी खिलाते ना साथ में दक्षिणा, नाश्ता देते तो साथ में दक्षिणा, पंजाब हरियाणा ये सब जगह जाओगे तो वहां देखने को ही मिलता है, उसके ना कहते कि भाई ये तो हमने धर्म कार्य किया ही नहीं, हमने खिलाया महात्मा को खिलाया नहीं, हम साथ में कुछ देना चाहिए दक्षिणा पानी, तब जाके हमारा कर्म धर्म धार्मिक कार्य पूर्णता को। दक्षिणा यहाँ भी है, शास्त्र सिद्धांत है कि कोई भी यज्ञ है, कोई भी पूजा पाठ है, बिना दक्षिणा को पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए धर्म का विवर्तक सादृश्यता है किसमें, तप, दान, आर्जो, अहिंसा, सत्वच, इन पांच चीजों। इसलिए इन पांचों में दक्षिणा की दृष्टि करो। जब भी आप तपस्या करोगे, किसी प्रकार का तप कर रहे हो, तो उसमें दक्षिणा की दृष्टि करो। कोई दान देते हो, दान में दक्षिणा का दृष्टि करो। अपने अंदर जो सरल भाव है, अहमता को त्याग करके विनय भाव के साथ व्यवहार कर रहे हो, उस विनय भाव में दक्षिणा का दृष्टि करना चाहिए। अपने अंदर अहिंसा की भावना जगी, जब भी उस अहिंसा वृत्ति जब जब हो जावे, उसके अंदर भी आप जो दक्षिणा का दृष्टि करें। और जब भी आप कोई वचन, सत्य वचन बोलने लगोगे, उस सत्य वचन में भी दक्षिणा का दृष्टि करना चाहिए। तपो दान मार्ज अहिंसा सत्य वचन दक्षिणा अशुभ यज्ञ में पुरुष से सब जगह समझ लेना। धर्म पुष्टि कर सामान्य धर्म का पुष्टि कर होता है, पुण्य तो होगा लेकिन पूर्णता प्राप्त नहीं होता जब तक दक्षिणा नहीं लेता। इसलिए जब भी पंडित लोग वास्तव में जो करते पहले दक्षिणा नहीं लेते, पूरी कर्मकांड हो जाए, सब समाप्त हो गया, अग्नि उद्वास हो गया, हवन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद अलग से बैठे। दक्षिण भारत आप देखेंगे के ब्राह्मण जब कार्य कर्म कांड कराते, यहाँ कैसे नहीं है, पहले देखेंगे क्या दिए, उसके बाद हम चल छड़का है, तब आशीर्वाद देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पहले उनको दक्षिणा दे देना है। प्रणाम करके उसको जो है थाली पे कपड़ा, दक्षिणा, फल फूल सब रख करके उसको दे, तब वो उसको स्वीकार करते हुए दोबारा डबल आशीर्वाद प्राप्त। और यह भी आप देखें बाद यज्ञवल्क क्या कहता है जनक, हमारे पितृ परंपरा है, जब तक पूरा बात नहीं हुई, जो देना है वो नहीं दिया, जो काम करने है वो काम पूरा नहीं किया, तब तक दक्षिणा नहीं देना। इसे यहाँ पर भी आप प्रजाणक में देखेंगे बार बार कहेगा, यही पद्धति है। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं कि जब तक कार्य समय धर्म पुष्टि कर तो सामान्य तस्मादाहो शोष्यति अशोष्येति पुनरुत्पादनमेवास्य तन्मरणमेवावभृतः। अब अवभृत का दृष्टि करना है तो कहते कि भाई ये जो पुनर्जन्म है ना, पुनर्जन्म में ही अवभृत दृष्टि देना है, पुत्र रूपेण जन्म ले लेना। तस्मादाहो अतः प्रसव होने वाली स्त्री के विषय में लोग क्या कहते हैं भाई, ये प्रसूता होगी, सोष्यति मने भविष्य में प्रसव देने वाली है, चार महीने की हो गई, पांच महीने की हो गई, छह महीने की हो गई, गिनते रहते ना लोग, आप बस नौ महीने की हो गई, ये तो दो चार दिन है, हम तारीख डॉक्टर में दे दिया है, ऐसे बोलते। ये जो कहते हैं इसमें क्या दृष्टि करनी है, अवकृत दृष्टि। और असोष बच्चा दे दिया, इतनी पुनरुत्पादन, ये पिता ही क्या है, पहले भी आया ना, पिता ही पुत्र रूपेण उसका दूसरा जन्म है वो, ऐसे ऐसे परिषद स्पष्ट कहा है। इसलिए ये जो पुनरुत्पादन हुआ पिता का पुत्र रूपेण पुनरुत्पित जो हुई है उसमें अवृत दृष्टि करना। इसी प्रकार से तन मरण में अवृत हो, इसका पुनर्जन्म है और तथा मरण है, इस पुरुष यज्ञ का जो समापन है, मौत की क्षण है, मूर्छ दशा है, उसमें भी क्या दृष्टि करना है, अवभृत दृष्टि करना चाहिए। इस प्रकार से यज्ञ की पूर्णता हो जाता है। यस्माच् यज्ञ पुरुषः, जिसलिए यज्ञ ही पुरुष है, तस्मात् तम जनयिष्यति, उसको उत्पन्न करती है कौन, माता, यदा तदा आहु, तब लोग क्या कहते हैं, अन्ये आहु, अन्य शोष्यति तस्य मातरम, उसके माता के बारे में कहते तो अवश्य जो है जन्म देने वाली है, यदा च प्रसूता होती, और जो जन्म दे देती है तथा असोष्ट रहेगी, तब कहते भाई ये तो जन्म दे दिया है, पूर्णिका विधि यज्ञ युवा, जैसे विधि यज्ञ में होता है वैसे यहाँ पर भी कहते हैं पूर्णिका है, पूर्णता को परिवार में वंश को पूर्ण कर दिया। यदि पुत्र को जन्म नहीं दिया वो स्त्री को क्या कहा जाता है, पांच लड़की लड़की देती है, हमारे वंश को तो पूरा कर ही नहीं पाई है, कहते कुलदीप का जन्म नहीं हुआ, क्यों क्या कहा जाता है उसको पांच का पूर्ण पूर्ण प्राप्त नहीं कराया। पूर्णत्व कुल का पुत्र से ही माना गया शास्त्रों में। जब पुत्र उत्पन्न हो जाता है पूर्णिका हो गई, इसने जो है इस वंश को पूर्णता प्रदान किया है, ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है। यथा विधेयज्ञ इव विधेयज्ञ में जैसा होता वैसे सोष्यति सोमम देवदत्त असोष्ट सोमम यज्ञ इतने जोर होता है। अरे भाई देवदत्त यज्ञ करने जा रहा है, अवश्य सोमरस का प्रसवन करने वाला है। और जब निकाल ही दिया, अरे बकत अरे बहु जो यज्ञदत्त नाम के यजमान ने सोमरस को निकाल ही दिया, अब सोम यज्ञ संपन्न हो ही गया, ऐसा लोग कहते। अतः शब्द सामान्य यहाँ पर क्या है, सोष्यति अशोष्ट, वहाँ सोम रस का सवन है, अभिषेक हो रहा है, वहां पर क्या रस को निकाली जा रही है और ये बच्चे को जन्म दे रही है ना, माँ के गर्भ से बाहर आना, वहां पर भी क्या है सोम लता से रस का बाहर निकलना, अलग होना सादृश्यता है। इसीलिए कहते हैं कि अशोष्ट और सोष्यति इन शब्दों की सामान्य प्रयोग सादृश्य प्रयोग हो रहा है। इसीलिए यहाँ पुरुष में भी इसका पुनः जो पुत्र रूपेण जन्म अथवा मरण होकर के पुनर्जन्म की ओर जो जाता है स्व शरीर का ही, इन दोनों में ही अवब्रत दृष्टि करनी चाहिए। पुनरुत्पादन उस पुरुषार्थी का वास्तव में यह पुनर्जन्म ही समझनी चाहिए, पुनरुत्पादन ही है वो। यद सोषति अशोष्टि जो उसका उत्पन्न होने वाला वो वाला है कहा जाए, जो उत्पन्न हो गया कहा जाए, ये दोनों ही शब्द संबंधित विधियज्ञ से ही जिस विधियज्ञ में शब्द संबंधित है वैसे पुरुष में भी इसके पुनर्जन्म संबंधी ये शब्दों का सादृश्यता प्रयोग हो रहा है। किंचा तत्मरणम में वास्य, इतना ही नहीं पुत्र पेड़ जन्म हो जाना इतना ही नहीं बल्कि खुद का शरीर का मरण भी वास्तव में इस पुरुष यज्ञ का अवभ्रत है। क्यों समाप्ति सामान्य समाप्तित्व की सादृश्यता होने से। अब इसकी इस पुरुष यज्ञ का दृष्टि है इस उपासना के महत्व को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यदि पहले पुरुष यज्ञ का वर्णन तो कर ही दिया, इसलिए 116-16 साल तक ऐत्रेय महिदास जीवित था ही, अब भगवान कृष्ण के साथ में जोड़ दिया तथे तक घोर अहंगिरथ कृष्णाय देवकी पुत्राय उपोवाच अपिपासे स बभूव सोवंत वेलाया मेदत्रयम् प्रतिपद्येत अक्षितमसि अच्युतमसि प्राणसकर्षितमसीति तत्रैते द्वेरिजो भवतः तथे तक घोर अहंगिरथ। अंगिरस गोत्रोत्पन्न ऋषियों में से ऋषि का नाम था घोर अंगिरस। अंगिरस गोत्रोत्पन्न बहुत है, आज भी है अंगिरस गोत्रोत्पन्न है। और नाम अलग होता है व्यक्ति का, अपना अपना अलग अलग नाम। यह घोरा नाम था, व्यक्ति का नाम घोरा और अंगिरस गोत्रोत्पन्न था। उसने किसी कल्प का कहानी होगा श्रुति कह रही है, और इस कल्प में यदि भी ये घट रहा है कि ब्रह्मा जी आके बोलते हैं भगवान कृष्ण से, नीचे टिप्पण कर दिया है 11वां स्कंध 6वां अध्याय 25 से 28 श्लोकों को उन्होंने दे दिया है टिप्पण में। ब्रह्मा जी अगर बोलते आप 125 साल पूरा हो गया और जिस कार्य से आप आए थे वो तो पूरा कार्य भी संपन्न हो चुका है, अब कृपया आप अपनी लीला को समापन कीजिए, चल पड़िए और ज्यादा देर आपके यहाँ रहना उचित नहीं है। ब्रह्मा जी कर 125 साल थे कि नहीं, 116 से ऊपर ही रहे, पुस्तकों को दिया है स्पष्ट है यहाँ पर। शरद छतम विदिताया पंचविंशाधिकम प्रभो, वैसे ब्रह्मा जी का वचन है। शरद छतम मैंने 100 साल और उसमें भी पंचविंशताधिकम, पंचविंशति अधिकम, पंचविंशाधिकम मैंने 25 अधिक है, 125 साल हो गया। इसलिए इस कल्पीय भी ले सकते हैं या अन्य कल्पीय का भी ले सकते हैं कि श्रुति तो नित्य है, त्रैकारिक का ज्ञान श्रुति को ही है, वेद नित्य है त्रैकारिक है, अतएव भविष्य में होने वाला कृष्ण लीला को लेकर पहले ही यदि श्रुति कह रही है तो कोई गलत बात नहीं है। तब जय तक हो रहा जैसा कृष्णाय देवकी पुत्राय वहा लेख नंबर टिप्पण है, वह देवकी पुत्राय के ऊपर ही टिप्पण दिया है। इसलिए उक्तवा ये उपासना को और अंगिरस ने कहा था, कहा करके एक और बात जोड़ दिया वाच अपिपास ये वो सब हुआ। बना कर कहा कि भाई अंत काल में इन तीनों मंत्रों का जप अवश्य करनी चाहिए। कौन तीनों मंत्र? सो अंत वेलाय में तो त्रयम प्रतिपद्येता, अंत काल में इन तीन मंत्रों को अवश्य ही बोलना चाहिए, चाहे उसको प्यास लगा हो नहीं लगा, तृष्णाहीन हो गया, क्योंकि वह अपिपास है तृष्णा रहित हो गया। तृष्णा रहित का मतलब क्या? इस विद्या को प्राप्त करने के बाद अन्य किसी विद्या की तृष्णा नहीं है। भगवान कृष्ण को जब यह विद्या दे दिया गौरांगिरस ने, इस विद्या को प्राप्त करने के बाद भगवान कृष्ण को अन्य किसी विद्या का प्यास नहीं लगा, अर्थ अन्य किसी विद्या को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं हुई, तृष्णा नहीं हुई, ये कथा अपिपास है। वह कृष्ण वह कृष्ण जो है ना, इस उपासना को प्राप्त करने के बाद में अन्य किसी विद्या की जिज्ञासा ही उसके अंदर नहीं हुई। ऐसी विलक्षण उपासना यह है, जिसे प्राप्त करने के बाद में सो अंत वेलायाम ऐसा जो उपासक है वह अपने मरण काल में एक त्रयम प्रतिपदित इन तीन मंत्रों का अवश्य बोलना चाहिए। कौन तीन मंत्र है? वो अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राण सकोषितमसी। यही तीन मंत्र भोजन के अंत में लोग बोलते हैं, इसलिए आदत कर देते हैं, रोज भोजन के बाद तीन मंत्रों से जल पीते हैं। पहले हाथ जल लिया और उसको समस्त रुद्रदेवता के नाम जो मंत्र से बोल के उसको नीचे छोड़ा जाता है, जो कुछ भी लगा हुआ है, बचा हुआ है बर्तन में लगा हुआ है, जूठा फूठा वगैरह, वो सारे चीज को जो है कुछ रुद्रों के नाम से छोड़ दिया। और जितने लोग को आज भोजन पानी नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो सब श्लोक है, वो बोल करके उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद तीन बार जल हाथ में लेके आ जाओ, तब उठना चाहिए। वह तीन मंत्र यही है, अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राण संशितमसि। तीन बार थोड़ा थोड़ा जल डाला, उसके बाद उठा जाता है। तत्रित्वेलिचो भवता, इस विषय में दो मंत्र भी स्पष्ट करते हैं और इन सिद्धांत को पुष्ट करना है। इन तीन यजु, तीन कौन? ये अक्षितमसि, अच्युतमसि और प्राण से, तीन यजु के बारे में आगे आने वाले दो मंत्र हैं। भाषिका तद्धैत यज्ञ दर्शनम गोरो नाम आंगिरस गोत्र कृष्णाय देवी की पुत्राय शिष्याय उक्त्वा वाच। वह यजो यज्ञ पुरुष दर्शन, यज्ञ पुरुष संबंधी जो उपासना है, इस उपासना को नाम से जो गोरता अंगिरस, अंगिरस गोत्र के अनुसार जो है अंगिरस गोत्र उत्पन्न था, ऐसा जो वह गुरु कृष्ण देव की पुत्रात्मक कृष्ण रूपा शिष्य के लिए इस उपासना को कहने के बाद इन बातों को और जोड़ दिया, वाचा क्यों वाचा? अरे तत्म इत्यादि वही देने संबंध वो आगे जोड़ देना, उक्त्वा वाचा क्यों वाचा? स्वंत वेलाया में तत्म प्रतिपत्ति था, उसके साथ जोड़ देना। बीच की जो बात है श्रुतिया प्रदर्शन से सच एतद् दर्शनम श्रुत्वा, इस उपासना को सुनने के बाद उस भगवान कृष्ण के मन में अपासेव अन्याभ्यो विद्याभ्यो बभुवा, अन्य विद्याओं के विषय में किसी भी प्रकार की और जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं हुई, तृष्णा ही नहीं रह गई। इत्थंच विशिष्ट अयम विद्या कृष्ण देव पुत्र अन्य विद्या प्रति दृढ़ विच्छेद करी पुरुष यज्ञ विद्या में स्थित होती। इस पुरुष यज्ञ रूपा उपासना की स्तुति कर रहे हैं इस माध्यम से, यह विशिष्ट विद्या है, इत्थं विशिष्टा यह विद्या, इस प्रकार से है यह विद्या अति विशिष्टा विद्या है, उपासना है, जो कृष्ण जैसे देव की पुत्र कृष्ण जैसे भगवान के अंदर भी अन्य विद्याओं के प्रति उसका प्यास को जिज्ञासा को खत्म कर दिया, दृढ़ विच्छेदन कर डाला, ऐसे पुरुष की विद्या ये है। इस प्रकार से पुरुष के संबंधी जो उपासना का स्तुति किया गया है, गौरांगिरस कृष्ण उक्त्वा इमां विद्यां किमुवाच, इस विद्या को गौर नामक व्यक्ति अंगिरस गोत्र उत्पन्न पुरुष ने कृष्ण रूपा देवी पुत्र शिष्य के लिए इस उपासना कहने के बाद और क्या कहा था? इति तदा सैव यथोक्तज्ञ विदंतम विद अंत वेलाया, वह यज तो पुरुष यज्ञ का उपासक क्या करे? अंत वेला आया अपने मरण काले, मरण काल में कीर्तन मंत्र त्रय प्रतिपद्यता जपे करता, इन तीन मंत्रों का अवश्य जप करनी चाहिए। इसलिए मरण काल में भी क्या करते, जब आदमी मरने लगता है तो पानी उस मुंह में देने लगते हैं, कम से कम तीन बार जाना चाहिए, प्रयास करते हैं, तीन बार ही मंत्र बोलना है, डालना है। दरअसल मंत्र कहां से याद रहेगा, इसलिए क्या कर दिया लोगों ने उसको भोजन के साथ, और क्या कि रोज उसको जो है आचमन से किया करो। तो आपने आप क्योंकि पहले भी कहा अन्न तो हमको खाता है, मौत को हम लोग का अन्न ही मौत है, और है क्या, जो हम खा रहे हैं यही मौत है, ये खाना ही मौत है। इसे रोज मौत हम कर ही रहे हैं, रोज ही मौत पा रहे हैं एक तरह से अदृश्य रूप है ना, इसे रोज ही इसको जो है रोज के मौत के समय पे इसको पाठ करना है। ऐसे करके रोज कर दिया तो आपको अपने आप कम से कम दो बार करोगे है ना, दो भोजन के समय में तो याद रहेगी कि नहीं रहेगी, स्वतः उसको याद रहता है। और हम लोग बचपन से करते रहे, आप संन्यास करें ना करें तो अभी तक याद है, और आगे भी याद रहेगी तो ठीक है, नहीं भी रहे कोई फर्क तो पड़ता है। तीसरे कहते देखो ये जरूरी, इसलिए लोगों ने बहुत सोच समझ के इन चीजों को दैनिक जीवन में जोड़ दिया था, दैनिक जीवन। इसलिए हम लोग अपने ग्रंथों में जाकर बोलते करते भाई हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र पढ़ने का चीज नहीं, दर्शन है, फिलोसफी है, भारतीय दर्शन ये पढ़ने की चीज ही नहीं है, भारतीय दर्शन तो जीवन है, जीवंत व्यक्ति या भारत में देख सकते दर्शन है, क्योंकि जो कुछ आप पढ़ते हैं सारी चीज आपके जीवन में किस तरीके स्तर पर हो रहा है, जो जानकर हो रहा है जान लगातार, यदि जान लिया अपनी दृष्टि से उसको कर लिया तो उत्कृष्ट फल प्राप्त करा देता है। ये आप बताने की चेष्टा कर रहे हैं, यथोक्त यज्ञ विदन मंत्र लाया मरण काले एतन मंत्र त्रयम् प्रतिपद्येत जपे किम तय मंत्र त्रय अक्षतम अक्षीण अक्षतम वासी, तुम अक्षीण हो अर्थात तुम्हारा किसी प्रकार क्षय नहीं हो सकता और किसी प्रकार से क्षत भी नहीं हो सकता, ऐसे कह अक्षीणम अक्षतम अलग अलग धातु से अक्षीण होने वाले विपरिणाम को प्राप्त, क्षत होने कट छंट हो जाना, इति एकम ये जो सामर्थ्यात आदित्यस्तम सामर्थ्यात आदित्यस्तम प्राण एकीकृत आह, सामर्थ्य से ये मालूम होता है यहाँ पर आदित्यस्त प्राण जो है हृदयगर उसके साथ एकीकृत करके कहा जा रहा है कि वही वास्तव में क्या है अक्षित और अक्षत, न अक्षीण हो रहा है सूर्य न क्षत हो रहा है तथा अमेव अच्युतम स्वरूप अप्रच्युतम असी द्वितीय में जो फिर उसी आदित्य मंडल पुरुष को लेकर के दोबारा कह दिया तुम अच्युत हो अर्थात स्वरूप से कभी च्युत नहीं होने वालों में से हो, प्राण संशितमसि प्राणश्च संशितञ्च सम्यक्तनुकृतञ्च इति सूक्ष्मं तत् तम असि, क्या तो तुम्हें महावाक्य नहीं लेना, वो समास है, तत् तत् समास है, प्राणश्च संशितञ्च तत् इति प्राण संशितमसि है ना, वो संशितम की व्याख्या बीच में दिया संच और भी व्याख्या हो गया सूक्ष्मं सूक्ष्म तत् प्राण संचित तदेव त्वमसि अर्थात हे हृदय गर्भ तम प्राण संचितमसि, महावाक्य नहीं समझने तत्वमसि कहा जा रहा है, तृतीय यजु समास में आजन करते हैं और तत्क समास है, तत्क पूरा समास है, प्राण संचित इति प्राण संशितम नपुंसकलिंग कर दिया, त्वम असी ऐसे कौन हो तुम जो आदित्य मंडल पुरुष हो जो है तुम प्राण संशित हो अर्थात अत्यंत सूक्ष्म प्राण रूप हो, प्राण भी हो और सूक्ष्म प्राण स्वरूप सूक्ष्म या मिलन अग्र के लिए कहा जा रहा है। तत्रैतस्मिन् अर्थे विद्यास्ति परे वीरचौ मंत्रो भवतो न जपा। आगे जो दो ऋचाएं हैं, जो मंत्र है ऋग्वेदीय, वो जो ऋग्वेदीय मंत्र है इसी विद्या का स्तुति परमात्र ही है, वो जप करने के लिए नहीं है। जप तक यकीन है कोई नहीं और आगे नहीं। त्रयम प्रतिपद्येत इति, क्यों आगे पर रखा ना त्रयम प्रतिपद्येत होता है, नहीं तो पंच प्रतिपद्येत बोलते। पांच जप का योग्य होता तो पंच प्रतिपद्येत कहा होता, वो रंगे रस ने उसने कहा त्रयम प्रतिपद्येत अंत वेलायाम लिखा है, इसलिए तीन ही चपार है बाकी दो केवल अर्थपार। त्रयम प्रतिपद्येत तृतीय संख्या बाधना, उन दोनों को भी चपार्थ ले लोगे तो तृत्व संख्या जो कथित है वो बाद हो जाएगा। पंच संख्या ही तदास्यात्व तब पंच संख्या होने लग जाता, अतएव तीन ही चपार्थ है बाकी दो विद्या का स्तुति परक अर्थवाद मात्र समझो। वे तो कौन है, वो दो इकट्ठे आ रहा है, दो में से एक तिरोहित छिपा हुआ है, एक पूरा है, एक का टुकड़ा मात्र है मूल में और दूसरे का पूरा दिया हुआ है। देखो आदित्य तत्सरे तथा, यहाँ तक एक यही एक है, इसका आधा ही है, बाकी अलग से लिखनी पड़ेगी आपको जो भाष्य में है, भाष्य में पूरा ले लिया है। ज्योतिष पश्यन्ति वा धरम परो यदिद्यते दिवा, या ज्योतिष पश्यन्ति वा धरम परो यदिद्यते दिवा, ये सातम। और अगला उद्वयम तमस परिज्योति पश्यन्तु उत्तर तुम स्वापश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्य मगन्मा ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति। ये दो मंत्र। अच्छा आपका चीज है, तीनों ही निरर्थक माना जाता है। आ त इत आदित्य, आ त इत, ये तीन जो आते हैं निरर्थक माना गया यहाँ पर। आज अर्थ कहेंगे और रक्षा और दूसरे ढंग से भी लेंगे। प्रत्नस्त्रे तथा आदित्य प्रत्नस्त्रे तथा, हिंदी में तो पूरा दे दिया आदित्य प्रत्यक्ष रहे सो ज्योति पश्यन्ति वासरम परो यदि जिते दिवी, है ना, तो सब पूरा दे दिया। और दूसरा मंत्र द्वैत तमस इत्यादि मूल में तो है ये पूरा का पूरा। प्रत्यक्ष रेतसा प्रत्यक्ष रेतसा प्रत्यक्ष में चिरंतर से पुराण पुरुष से कारण से बीज भूत संपूर्ण जगत का बीज मुद्दे जो प्राण पुरुष परमात्मा है, वह परमात्मा क्या है, वह ज्योति ज्योतिर्मय पदार्थ है, वह ज्योतिर्मय पदार्थ है। पश्यन्ति वा सर्वम और ज्योति को ही सभी ऋषि महर्षि लोग ब्रह्मज्ञानी लोग निरंतर अनुभव करते हैं, मतलब प्रतिदिन दिन प्रतिदिन सभी ओर से व्याप्त उस ब्रह्म ज्योति को सूर्य ज्योति के माध्यम से अनुभव करो। वही ब्रह्म का प्रकाश को इस सूर्य के प्रकाश के माध्यम से चारों तरफ व्याप्त होता हुआ ज्योति को हम सभी लोग अनुभव करते हैं। वास्तव में प्रतिनित्य हानि हानि पर ज्योति दे दिवा, जो हमने दिवी कौन है वो ज्योति, ये जो ऊपर में इस द्विलोक में रिक्त होकर दिखाई दे रहा है वह यह जो सूर्य, उसी सूर्य को यहाँ पर कह दिया है। उद्वयम तमसस्मरी उत को आगे जोड़ के उदगन्म, उदगन्म के साथ जोड़ दिया जाए, उत को अगन्म है ना आगे क्रियापद उसके साथ जोड़ना है और परी को भी पश्यन्ति के साथ जोड़ देंगे। वयम तमसा ज्योति परि पश्यन्त उत्तरम ऐसे जोड़ देना। वयम मने हम लोग जो है उस उत्कृष्ट ज्योति जो तम से परे है, तमसा परी का भी अर्थ पर तो परम अर्थ कर दिया जाएगा, परो ज्योति मेरे परम ज्योति और ऐसा कर जाएंगे। इसीलिए ज्योति उत्तरम पश्यंत, क्योंकि अज्ञान रूपी जो अंधकार है तमसा, उससे परे उत्कृष्ट जो ज्योति है, उस उत्कृष्ट उत्तरम ज्योति मेरे उत्कृष्ट जो ज्योति, उत्तरम ज्योति का विशेषण है, उत्कृष्ट जो ज्योति है उसको परिपश्यंत चारों तरफ निकले से, अर्थात स्व से अभिन्न रूपेण सर्वत्र तो सर्वोत्तम तेज को देखते हुए स्वपश्यंत, वास्तव से अपने आप को देखता है। और संपूर्ण देवों में भी और कहता है उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम, और कहते हैं हम संपूर्ण देव देवम देवत्रा भोजन देवत्रा, इसलिए भोजन प्रयोग कर दिया, संपूर्ण देवों में वह प्रकाशमान है और सर्वोत्तम, यह भी उत्तरम है, उत्तरम का अगर पुनः उत्तरम ज्योति उत्तमम ज्योति या उत्तरम देव देवम सूर्यम के साथ जोड़ दो, सर्वोत्कृष्ट देव प्रकाशमय रूपा जो सूर्य, क्योंकि आगे उत्तमम ज्योति भी आ गया, सर्वोत्कृष्ट जो ये ज्योतिर्मय पदार्थ है उसको मैं प्राप्त हो गया हूँ, अगन्व उदगन्व इस शरीर से ऊपर उठ करके उसके साथ अभिन्न होकर के मैं उसे प्राप्त कर लिया हूँ, ऐसा कहा है। भाष्यकार देखिए आनंद का भी पहले पंक्ति पूरा मंत्र दिया है, आदि प्रत्यय ज्योति पश्चिम दिवाकर परो यदि जिते दिवीति मंत्र प्रतिग्रहण आदि प्रसरित इत्यादि है ना, आदित्य आकार से अनुबंध तकारो अनुर्धक शब्द, आकार जो है अनुबंध है और तकार अनर्थक है, इत भी अनर्थक है, प्रत्यय मैंने चिरंतन से पुराण से करता प्रसद कर दिया चिरंतन से पुराण से पुराण कारण बीजभूत जगत सदाप्य बीजभूत है संपूर्ण जगत का, सत्य नाम से जो सुप्रसिद्ध है ज्योति प्रकाश पश्यन्ति, उस ज्योति उस प्रकाश को हम अनुभव करते हैं, आ शब्द सृष्टानुबंधा पश्यन्ति संबंधित है, उस आ शब्द को क्या कर देना पश्यन्ति के साथ जोड़ देना, उत्सृष्ट अनुबंध वाला है मैंने आसमता इत्यादि संबंधित है, किंत ज्योति पश्यन्ति वह ज्योति को किस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं, तद वासरम हर हरि मानव प्रतिदिन दिखाई दे रहा हो वैसा अनुभव करते हैं, तद सर्वदो व्याप्तम ब्रह्मणो ज्योति, क्योंकि वह ब्रह्म संबंधी ज्योति ब्रह्म विषय ब्रह्म स्वरूप भूता जो ज्योति है ना वह सर्वत्र व्याप्त है, उसी को ब्रह्म के निरंतर अनुभव करते हैं, कौन अनुभव करता है निवृत्त चक्षुषो ब्रह्म विदो ब्रह्मचर्यादि निवृत्ति साधन शुद्धांत आसमंदो ज्योति पश्यति, निवृत्त चक्षु वाला है ब्रह्मवेत्ता है ब्रह्मचर्यादि निवृत्ति के साधनों से संपन्न होकर शुद्ध अंतकरण वाला है, वही आसमंता ज्योति पश्यति वही सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप को अनुभव कर पाता है। ब्रह्मचर्य के बारे नीचे दिया भी है श्रुति भी कश्चित जीव प्रत्यगात्मा नमे इच्छत आवृत चक्षुर अमृतोत्तम इच्छत श्रुत्यंत्र, और ब्रह्मचर्य का श्लोक भी दिया स्मरणम की अतरंगे ले प्रेचन को यभाषण संकल्प व्यवसाय च क्रिया निवृत्ति रेव च एतन मैत्र अष्टांगम अवदंती मनीषिण विपरीतम ब्रह्मचर्य देवाष्ट लक्षण, ये आठ चीज मैथुन है इसके विपरीत नाट का न करने का नाम ही ब्रह्मचर्य, एक तरह साधनों संपन्न जो शुद्ध अंतकरण वाला पुरुष के द्वारा ही इस ब्रह्मानुभूति